Валер Антоній Рублеўскі. Кажуць, што камень з гэтым надпісам яшчэ можна адшукаць каля вядомай сцяны камунараў на парыжскіх могілках Пэр-Ля-Шэз. Там знайшоў свой апошні зямны прыстанак наш суайчыннік, найбліжэйшы паплечнік Каліноўскага, адзін з апошніх вялікіх рэвалюцыянераў 19-го стагоддзя. А нарадзіўся герой сённяшняй перадачы у калядныя дні 1836 году у мястэчку Жалудок Лідскага павету Віленскай губерні. Ягоны бацька шляхціч служыў ляснічым у магнатаў Тызенгаузаў. Пасля ранняй бацькавай смерці сям'я пераехала ў Вільню. Там Валер вучыўся ў дваранскім інстытуце, які ўяўляў сабою нешта накшталт гімназіі. На 13-гадовага юнака моцна паўплываў арышт у 1849-м ягонага дзядзькі Евстаха. Той быў студэнтам Харкаўскага ўніверсітэту і прыехаў разам з сябрамі ў Вільню на вакацыі. Але юнакі з'явіліся ў былой сталіцы Вялікага княства не дзеля таго, каб пабадзяцца па кавярнях ды рэстарацыях і пазаліцацца да прыгожых ліцвінак. Валераў дзядзька належаў да нелегальнага украінскага Кірыла-Мефодзіеўскага таварыства, куды ўваходзіў і Тарас Шаўчэнка. Улады абвінавацілі Евстаха Рублеўскага і ягоных сяброў у спробе стварыць у Вільні канспірацыйную арганізацыю з мэтаю дапамогі вугорскай рэвалюцыі. Следчыя дакументы сведчаць, што Евстах лічыў галоўнай умовай поспеху паўстання ягоную падтрымку сялянамі. Погляды маладога нелегала былі вельмі блізкія да будучых дэмакратычных перакананняў Валера Рублеўскага. Рублеўскі малодшы працягваў сваю адукацыю ў Пецярбургскім лясным інстытуце. Інстытут быў ваенізаванай навучальнай установай, што рыхтавала афіцэраў ляснога ведамства. Адпаведным чынам была складзеная праграма заняткаў. Нібыта прадбачачы, што яму спатрэбіцца ў жыцці, Валер з ахвотаю займаўся фехтаваннем, стральбою ды іншымі вайсковымі дысцыплінамі. У студэнцкія аўдыторыі ляснога інстытуту урываўся свежы вецер эпохі з яе ідэямі сацыяльнага і нацыянальнага вызвалення. Ужо ў студэнцтве ў Рублеўскі меў дачыненне да нелегальнага пецербургскага гуртка Зыгмунда Сіракоўскага, аднаго з будучых кіраўнікоў паўстання 1863 году. Не выглядае выпадковым і тое, што пасля атрымання інстытуцкага дыплому Валер пачаў працаваць на радзіме ў Саколцы, што знаходзілася на захадзе тагачаснай гарадзенскай губерні. У Рублеўскі атрымаў прызначэнне ў егерскую вучэльню. Службовае становішча для рэвалюцыйнай дзейнасці было ідэальнае. Сялянскія юнакі, скончыўшы навуку, раз'язджаліся па розных кутках краю, маючы не толькі адмысловыя веды, але і крамольныя вызвольныя ідэі, зерні якіх сеяў у іхніх душах выкладчык. Ад Саколкі недалёка да гораднія Беластоку. Нецяжка было дабрацца і да Вільні, дзе жыў, вярнуўшыся з Сібіры, дзядзька Евстах. У ягоным доме Валер не раз сустракаўся з паэтам Уладзіславам Саракомлем, а таксама з Зыгмундам Сіракоўскім, Кастусём Каліноўскім ды іншымі правадарамі ўжо блізкага збройнага змагання. Тым часам начальства Валера Рублеўскага цаніла яго як энергічнага і дысцыплінаванага афіцэра. У 1861 ён атрымаў чарговы чын падпаручніка, а ў наступным годзе ўзначаліў егерскую вучэльню. Царскі маніфэст пра скасаванне прыгону не прынёс сялянам сапраўднага вызвалення. У Беларусі пачынаюцца сялянскія бунты. Адначасна ўзнікаюць падпольныя рэвалюцыйныя арганізацыі, якія ставяць на мэце вызвалення з-пад расейскага каліяльнага прыгнёту. На Гарадзеншчыне такую арганізацыю увесну 1861 году, прыбыўшы з Пецербургу на радзіму, пачынае ствараць Каліноўскі. Ягоным першым паплечнікам робіцца Валер Рублеўскі. Знаёмства гэтых дзвюх выбітных асобаў, якое магло адбыцца яшчэ ў студэнцкія гады ў сталіцы імперыі, хутка перарасло ў шчырае сяброўства. Іх аб'ядноўвалі шмат якія агульныя рысы: душэўная чысціня, абвостраная прага справядлівасці і бескампраміснасць, глыбокі дэмакратызм поглядаў. Напэўна, яны не любілі гучных слоў, але відавочна, што гэта пра іх, Каліноўскага і Рублеўскага, можна казаць як пра людзей, якія ў той час усклалі на сябе адказнасць за лёс радзімы і яе заняволенага народу. Адметна, што пазней у літоўскім камітэце, які рыхтаваў паўстанне на землях былога вялікага княства, у Рублеўскі нязменна стаяў на тых самых незалежніцкіх пазіцыях, што і Каліноўскі. Адзін з сучаснікаў пісаў: Валеру Рублеўскі сярод тагачасных патрыётаў прадстаўляў кірунак радыкальна-дэмакратычны і, так бы мовіць, краёвы, бо выступаў за падтрымку беларускай народнасці і быў адным з кіраўнікоў літоўскай, гэта значыць, беларускай партыі. Побач з Каліноўскім у Рублеўскі стаяў левы ток у беларускай дэмакратычнай прэсы. Улетку 1862 году яны разам з сябрамі-аднадумцамі распачалі выданне славутай мужыцкай праўды. Сем нумароў гэтай нелегальнай газеты даследнік жыцця і дзейнасці нашага героя Генадзь Кісялёў дасціпна параўноўвае сямю трапнымі стрэламі ў расейскае самадзяржаўе. Напярэдадні паўстання 1863 году Валеру Рублеўскі быў прызначаны начальнікам гарадзенскай губерніі. Але неўзабаве на змену суверэннаму часоваму ўраду Літвы і Беларусі, які кантралявала чырвонае крыло паўстанцаў, прыйшоў аддзел варшаўскага ўраду на чале з белымі. Усе мандаты прызначэнні часовага ўраду былі скасаваныя. Але як бы таго не хацелася белым, яны не маглі абысціся без энергіі, досведу, заслугаў, урэшце без саміх імёнаў чырвоных. Рублеўскі застаўся адным з рэальных кіраўнікоў паўстанцкага руху на Гарадзеншчыне. 29 красавіка 1863 году, на пяты дзень збройнага выступу, ён ужо вёў сваіх людзей у бой у Сакольскай пушчы, паблізу Вавілаў, у тых мясцінах, дзе цяпер, дарэчы, жыве наш знакаміты мастак Лёнік Тарасевіч. У сваёй рэляцыі пра той бой царскі генерал Манюкін, перапрашаю за калямбур, ані не манячы пісаў, што мяцежнікі дзейнічалі правільнымі ланцугамі і калёнамі і шмат разоў сыходзіліся ў густым лесе ў рукапашную. Праз колькі тыдняў у аддзеле, дзе Рублеўскі афіцыйна лічыўся начальнікам штабу, а па сутнасці быў камандзірам, налічвалася ўжо блізу 500 інсургентаў. На пачатку чэрвеня аддзел вытрымаў цяжкі бой з расійскімі карнікамі ў Ружанскай пушчы. Под ураганным агнём Валер тры разы вадзіў касінераў у атаку і тры разы выбіваў ворага з захопленых пазіцыяў. Захавалася апісанне паўстанцкага лагеру, зробленае ўдзельнікам падзеяў праз тыдзень пасля таго бою. У пушчы, асабліва каля вечаровых вогнішчаў, было шумна і весела. Над лагерам разлягаліся паўстанцкія песні, якія пісаў паэт Фелікс Ражанскі. Шэф штабу Валеру Рублеўскі падсаджваўся да агню і співаў разам з сябрамі па зброі: «Ах ты, мая чарнабрыва, будь здарова і шчасліва, люблю цябе, любіць буду і ніколі не забуду. Ой, у хаце не астацца, калі трэба ісці драцца, на ворага косы маем, загуляем, як здужаем». У ягоным жыцці ў тыя месяцы 1863 было яшчэ шмат баёў. Імя Валера Рублеўскага ведала ўся Літва Беларусь. Мураўёў-вешальнік, які кіраваў задушэннем паўстання, стварыў для пошуку Рублеўскага адмысловую групу захопу, але яе місія правалілася. З беларускіх лясоў і пушчаў няўлоўны паўстанцкі камандзір перавёў сваіх людзей у Люблінскае ваяводства. Дзённік аднаго з паўстанцаў дазваляе аднавіць падзеі апошніх змагарных тыдняў і дзён нашага героя. 19 студзеня 1864 году на беларускі аддзел палкоўніка Рублеўскага раптоўна наскочылі казакі. Арлергард быў пасечаны, сілы няроўныя. Рублеўскі адбівае адзін удар казацкай шаблі, затым другі, але яго абкружаюць ужо з дзясятак ворагаў. Пякучы боль у плячы і страта прытомнасці. Лондонская паўстанцкая газета «Глос вольны» змяшчае імя Валера Рублеўскага ў спісах палеглых і друкуе на кралёх. Аднак чуткі пра ягоную смерць перабольшаныя. Казакі сапраўды прымаюць яго за забітага, але мясцовы селянін знаходзіць цяжка параненага паўстанцкага палкоўніка на полі бою. Падлячыўшы Рублеўскага, ягоныя гасцінныя гаспадары, шляхецкая сям'я Складоўскіх, перапраўляюць паўстанцаў у Галіцыю, што тады ўваходзіла ў склад Аўстрыі. Дарэчы, гэты план ажыццяўляе пані Балеслава, родная цётка будучай зоркі сусветнай фізікі Марыі Складоўскай-Кюры. У Рублеўскі едзе ў жаночым адзенні пад выглядам ахмістрыні. На адной з вайсковых заставаў расійскія афіцэры пачынаюць заліцацца да маладой прыхожай ахмістрыні, але нечакана аднаму з іх яна здаецца падазронай. Рублеўскі пачынае ўжо шукаць пад спадніцаю пісталет, аднак сітуацыю выратоўвае старшы афіцэр. Ён адганяе сваіх таварышаў і, нахіліўшыся да паўстанца, просіць таго прывесці ў парадак свой твар, па якім бяжыць струменчык крыві ад яшчэ не загоенай раны. Як і тысячы іншых паўстанцаў, Валер Рублеўскі апынаецца ў Парыжы. Спачатку зарабляе на жыццё працу ліхтарніка, потым уладкоўваецца ў друкарню. Ён хутка робіцца ўплывовым чалавекам у эмігранцкім асяроддзі. Будучы не ў Беларусі, ён бачыць у федэратыўнай сувязі з вызваленай Польшчай. Вядома, ад былога паплечніка Каліноўскага і кіраўніка гэтак званай літоўскай партыі нам хацелася б чуць іншае, але не будзем забываць пра час. Рэпрэсіі пасля паўстання амаль цалкам вынішчылі тады яшчэ несматлікіх прыхільнікаў беларускай незалежнасці. Падзеі парыжскай камуны адкрываюць новую яскравую старонку жыцця нашага героя. Разам з Яраславам Дамброўскім Валер Рублеўскі становіцца генералам і камандуе адной з трох армій камунараў. Гістарычныя мемуары сучасніка захавалі параўнаўчае апісанне двух славутых генералаў. Дамброўскі худы, нізенькі, бледны. Рублеўскі на цэлую галаву вышэйшы ад яго, аб ім не раз чуліся захопленыя жаночыя галасы, прыгожы, як апалён. Дамброўскі светлы бляндын з шэрымі надзвычай жывымі вачыма. У Рублеўскі цёмны брунет з пранікліва вострым і ганарлівым паглядам. У вайсковым майстэрстве для Дамброўскага прызваннем і стыхіі ёсць абарона, а для Рублеўскага наступ і націск. Першы здольны спакойна памерці на апошняй барыкадзе, другі павінен перамагчы ў першай жа шалёнай сутычцы або памерці. У гісторыі парыжскай камуны назаўсёды застанецца гераічная абарона парыжскага раёну Бют-Окай, якой камандаваў Рублеўскі. Французскі гісторык Эміль Тарсан пісаў: «Чатыры разы пераможна адбіваў Рублеўскі атакі версальцаў, выяўляючы талент выдатнага палкаводца. Ён нават пераходзіў у контратаку і затрымліваў наступ ворага не толькі ў сваім сектары, але і на ўсім тэатры ваенных дзеянняў». Пасля падзення камуны Рублеўскі жыве ў Лондоне. Гэтая частка ягонага жыцця таксама заслугоўвае цэлай кнігі. Чаго вартае прыкладам нелегальнае падарожжа былога паўстанцкага камандзіра і генерала парыжскай камуны ў царскую Расію. Там Рублеўскі сустракаўся з нарадавольцам Андреем Жалябавым, знаёміўся з плянамі цара-забойцаў. Можна дапусціць, што ён бачыўся з беларускім шляхцічам Ігнатам Гриневіцкім, які пазней выканае смяротны прысуд, вынесены імператару Александру II рэвалюцыянерамі-нарадавольцамі. Пасля амністыі удзельнікам камуны Валеры Рублеўскі ў 1885 вярнуўся ў Францыю і 10 гадоў пражыў у Ніцы. Гэтыя гады не назавеш спакойнымі і ціхамірнымі. Досыць сказаць, што немалады герой 1863 і 1871 гадоў зарабляе на жыццё працаю малатабойца-падзёншчыка. Французскі ўрад прызначыў яму пенсію толькі ў 1901 годзе. У апошнія гады жыцця Рублеўскі нарэшце знайшоў тое, чаго быў дагэтуль пазбаўлены – спакой і сямейны зацішак. Такім утульным кутком стаў для яго дом суайчынніка і таксама былога камунара доктара Гершынскага. Жыццёвы гадзіннік Валера Рублеўскага спыніўся 5 жніўня 1908 году. З ягоную смерцю адышла ў мінуласць цэлая эпоха. Сын доктара Гершынскага выдаў у Парыжы кніжку, заснаваную на ўспамінах нашага героя. Вось якім бачыў яе аўтару Рублеўскага на схіле дзён. Сёння ён самотны, бо таварышы ягоныя заснулі вечным сном у беларускіх лесах або на парыжскім бруку. Сёння ён мроіць пра мінулае паўстанне, пра наднёманскія лясы яго баявога юнацтва. Найсуровейшыя буры не схілілі ягонага гордага чала, расчараванне не пранікла ў яго грудзі.